Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema sinfani min ahli nnar, sinfani min ahli nnar, makundi mawili ni katika watu wa motoni, makundi mawili ya sampuli mbili ni katika watu wa motoni. Mtume anasema lam arahuma, sijapatapo kuyaona hayo makundi. Alafu hatimaye wadhakara minhuma, akayataja katika makundi mawili, miongoni mwa makundi hayo wanisa kasiyat aariyat mailat mumilat ruusuhunna kaasnimatil bukhti almaila la dukhulna aljannata wala yajidna rihaha. Hadithi kwenye Sahihi Muslim. Tayyib, katika hayo makundi, miongoni mwa hayo katika watu waingia motoni ambao mtume hajapata kuyaona, na wanawake wanisa inkasiyat, na wanawake ambao waliovaa ariyat lakini wako uchi, mailat, mailat, wenye kupondoka, mumilat, wenye kuwapindisha wenzi wao, kuwapondosha wenzi wao, ruusuhunna, vichwa vyao ukiviangalia wanawake hao hapa duniani, kaasnimatil bukti almaila, ni kama nundu lile la ngamia liliyopinda. La dukhulna aljannata, hawataingia peponi wanawake wa sampuli hiyo. Ukiviangalia vichwa vyao namna vilivyonenepeshwa, ukiviangalia vichwa vyao namna vilivyobebeshwa mizigo ya mikonge kichwani mwao, unaweza ukasema ile ni ngamia apita, nundu la ngamia liliyovimba. Basi hawa hawataingia peponi, wala yajidna rihaha, na hawataigusa, hawataipata harufu yake. Hadithi hii ina maneno mengi sana, yani shuruu, wanawachuoni wakianza kuyadadavua maneno haya moja baada ya nyingine. Yakulu al-Imamu an-Nawawi, anasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadha al-hadithu min mu'jizati an-nubuwwa, hadithi hii kwanza ni katika miujiza ya utume. Faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika limeshatokea lile ambalo mtume amelieleza. Fa amma ashabul siyab, amma wale wenye mijeledi na mikwaju ya kuwachapa wenzi wao katika yale makundi mawili, mojawapo ni kundi limesimama na bakora, mijeledi ya sawasawa, kazi yao ni kuwapiga wenzi wao kwa dhulma, mikanda ya sawasawa wanawachapa bila ya kosa. Fa hum ghilman wal shar, na hawa ni wale vijana ambao ni watawala au vijana magavana wanaotawala katika sehemu za askari, askari madhalimu hawa, na kuwachapa wenzi wao bila ya hatia, na kama wana hatia basi inawezekana kipigo kikawa ni kikubwa zaidi kuliko kosa lake, bila kuangalia ubinadamu na sura ya kibinadamu. Hao pia ni katika moja ya sehemu watakaoingia motoni, ambao wanawanyuka na kuwachapa wenzi wao bila ya makosa yanayozingatiwa katika sheria. Haulai dhalama, hawa watakuwa ni madhalim. Alladhina yadribuna an-nasa wa yu'adhibuna an-nasa bighairi dhanbin intakabuh, ambao wanawapiga watu na kuwaadhibu pasina dhambi ambao waliochuma. Wala jarima iktarafuha, wala kosa ambalo wamelichuma. Qal, mtume akasema, wanisaa kasiyati aariyati mailati mumilati ruusuhunna kaasnimati al-bukhti al-maila, akasema walbukti hiya al-ibil, albukti maana yake ni ngamia. Qala, akasema la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha, hawataingia peponi na wala hawatapata harufu yake. Walhukmu nihai, Munawi anasema na hukumu hapa ya mwisho kabisa, anna hadhaini sinfaini, hakika haya makundi mawili, la yadkhulna aljannata, hayataingia peponi, wala yashummani raihataha, wala hayatanusa harufu yake. Qala, akasema wa inna rihaha la yujadu min makanin kadha wa kadha, hakika harufu ya pepo hiyo inapatikana umbali wa sehemu kadha na kadha. Kwa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, min masirati 500 am, umbali wa masafa wa miaka 500. Alimamu Nawawi anasema amma maana alkasiyati alariyati, amma maana ya wanawake ambao wanavaa lakini wako uchi, fati aqwalun li ahli alilmi, katika haya kuna maneno na kauli za wanawachuoni kuhusiana na khilafu iliyopo, alkasiyati alariyati maana yake ni kitu gani. Moja katika kauli hizo, kasiyati min ni'mati llahi, kwamba wao wamezivaa neema za Allah, lakini aariyati min shukuriha, wako uchi hawazishukuru neema za Allah jalla wa ala. Maana moja ya neno kasiyati aariyati, Al-Imamu Nawawi anasema kasiyat min ni'matillah ariyat min shukriya. Kuna wanaosema katika ahlul ilmi kwamba hawa wanawake waliovaa lakini hawakuvaa, wameivaa neema ya Allah lakini hawashukuru. Na kuna kauli nyingine ya pili inasema kasiyat min athiyab, kweli wamevaa nguo ariyat min fil khair, lakini hawafanyi mambo ya khair, vitendo vya khair. Wali ihtimam li akhiratihinna, wala hawaipupi akhira yao, hawaitilii umuhimu. Wali ihtinabi taa, wala hawashughulikii kutilia umuhimu kumtii Allah jalla waala. Hii pia ni katika maana yake. Lakini maana nyingine ya kasiyati na ariyati ya tatu, yakshifna shay'an min abdanihinna, wanadhirisha sehemu katika miili yao, idhaharan li jamalihinna, kwa lengo na madhumuni ya kudhihirisha ule uzuri wao wanawake hawa. Fahunna kasiyatun fil haqiqa, hawa kwa hakika hasa wamevaa ariyatun, lakini wako uchi, lakini wako uchi. Maana ya nne, yalbathna thiyaban ratiqa, wanavaa nguo nyepesi wa kina mama hawa, mabinti hawa, wasichana hawa. Tasifu ma tahtaha, ile nguo aliyovaa inaonya na kusifia na kutaja kilichokuwa ndani yake kinaonekana. Kama kavaa nguo yote ya ndani pia itaonekana, na kama kuna ngozi pia inaonekana. Fahunna kasiyatun ariyatun fil maana, hawa watakuwa wamevaa lakini wako uchi katika maana. Amma mailatu mumilat, amma wanawake ambao ni mailatu mumilat, faqila almail, mail maana yake huwa linhiraf, kupinda. Kuna wanawake wamepinda, utachomwambia chochote hakusikii hata umpisumu. Wapo wanawake hao wanakuwa mailat, kwa maana mun harifat, wamepinda. Fahunna zaigat wazaiq, fahunna zaigat, kwa maana wao wana inhiraf wazaiq. Fahunna zaigat, wamepondoka an taati llahi taala, hawamtii mola wao. Kuna watu tangu wazaliwe mpaka leo wana miaka 30, miaka 40, 50, hawajawahi kumsujudia mola wao na wamche Allah jalla waala. Maneno yao ukiyasikia ndani ya vinywa vyao ni maneno yanayotisha, na wengine wakajipa maneno mabaya kwamba ni nani aliyekwenda akarudi. Wapo wanawake wa sampuli hiyo. Kwa hiyo wamche Allah, uzuri waliokuwa nao, urembo wanaojipamba nao, mikono na miguu kadhalika, na macho na masikio, vyote vinaweza vikapokonywa na kufa usife kwa sasa hivi, mpaka baadaye ukadhalilika, hakuna kuangalia, hata mtoto huna, na kama unao wote ni majambazi. Kama unao watoto majambazi au kutabangi, nataka ufe, auze ya nyumba, ugawane. Sasa ni kwa nini wewe kinachokudanganya usiorudi kwa mola wako, ewe mwanamke wa Kiislamu? Idhan, kwa hivyo basi, wama yalzamuhunna min hifdhi al-furuj, na yale yanayowalazimu wao kutokana kuhifadhi tuku zao na vinginevyo. Na aliposema wa mumilat ay yu'limna ghayrahunna, wanawatambulisha wengine, mithla fi'lihinna, mfano wa vitendo vyao. Hii katika maana pia, wao wenyewe wamepinda, alafu wao wanawafundisha wenzi wao, au wanawafundisha yu'limna au yu'allimna, wanawafundisha wenzi wao vile vitendo vyao na wao wafanye kama vile. Kuna wanawake wa namna hiyo, kwenye umbea utawakuta, kwenye kusengenya utawakuta, kwenye biashara mbaya chafu za riba na vikundi visivyokuwa na maana utawakuta. Kama vile hawatakufa utafikiri wamejiumba wenyewe. Sheria ya Kiislamu wameiweka kando, wanasema utaishi vipi bila ya riba, utaishi vipi bila ya kuzini, utaishi vipi bila ya kadha. Mambo mengi wanaoyazungumza wakina mama wa Kiislamu, akina mama wa Kiislamu, yeye Muislamu, baba Muislamu, babu Muislamu, baba yake babu pia ni Muislamu, kizazi ni Kiislamu tu. Walakina akthara nnasi la yaalamun, lakini watu wengi hawakumbuki na wala hawaonyeki wala hawayajui. Tayyib, maana ya hadithi hii, maelezo yako mengi sana, maelezo wanaochuoni wanaeleza mambo mengi, lakini maana zote zinarudi kwenye kupinda, kwamba wanawake mailat mumilat. Mpaka maana nyingine zimekuja kwamba wengine wakitembea wanaenda wengine wakisuka au wakizichana zile nywele zao, wanazichana kwa kuzijaza kati, zinachukuliwa nyuma na mbele, kulia na kushoto, zote zinajazwa hapa katikati, linakuwa kama bibi fulani hivi, kama kwa ibadhi fulani, kumbe ni nywele hizo, alafu si nywele, ni nywele lakini si nywele, kashaunga, zigo la nguvu, jasho linamiminika. Ngoja aloe mbua sasa umuone kama pata kaliki. Namna uvundo unavyotoka katika yale ambayo alilipaka nayo. Sasa lazima watu waangalie maumbile yao ya asili ambayo Allah tabaraka wa taala amewaumba nayo. Tayib, nisieleze maelezo mengi pamoja yako mengi ya kuzungumza hapa, lakini tu wanawake wengi wanakuwa ni wenye kupondoka kwenye njia ya sawa na wanawapindisha wenzi wao pia wapondoke, lakini na wao wanafanya tamaa ya kuwatumainisha wanaume wawapende, wanawalazimisha na kuwafosi kinguvu kwamba wapendwe. Kwa hiyo kama ni nywele, nywele za koto, nywele za kizabibu, za kipilipili, atazifanyia namna namna ziwendefu, ajua kufanya vile ndio uzuri. Kama ni ngozi ya kawaida ambayo Allah amemuumba nayo, ngozi imara madhubuti haitetereki, basi atatafuta ngozi ambayo akipata jua apata shida. Wanawake wa namna hiyo hapo, yani ameumbwa kama utakuli kunguru wa Australia au kunguru wa wapi wale, kwamba yeye ngozi yake miguuni kweusi, usoni kweupe, alafu kuna mabaka mabaka. Wana unahangaikia nini wewe? Mwenyewe tayari umri ushaenda, akivaa nguo kama kapachika kwenye mti, lakini bado ataka usichana. Aile nguo akiivaa unaweza ukakimbia, lakini bado atafuta usichana. Sasa watu warudi kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Tayib, nilisema kuna nukta kadhaa za kuzungumza, lakini nukta yetu ya msingi ni suluku almar'ati tijaha almanhaj salafi, ni kupita mwanamke njia ya wema waliotangulia. Nikianza nukta hii kuidadavua neno moja moja, kwa sababu najua wanawake wengi pengine tusikia tu manhaji manhaji, salafi salafi, bali hata wanaume wanaongea, wanapenda sana kuongea, lakini pengine ukimwambia nini maana salafia, nini maana ya salaf, nini maana ya hizbia, nini maana ya hizbi, hajui, lakini uko tayari kuwahizibisha wenzine, fulani hizbi, fulani hizbi. Ma maana ya hizbia ya tura, enyi jamaa, nini maana ya hizbi? Hawezi kujua. Sasa nimependelea kwamba niwajulishe japokuwa kidogo, suluku almar'ati fil manhaj salafi. Awalan, fama maana kalimati suluku, nini maana ya neno as-suluku, wa kalimatu manhaj thania, na la pili nini maana ya manhaj, wa kalimatu salafiyyi thalitha, na maana ya as-salafiyyi katika sehemu ya tatu. Fa hadhihi thalathu mufradat, haya ni maneno matatu moja moja, tuyaangalie ayatuha al-ukhtu wa ayatuha al-bintu wa ayatuha al-ummahat. Tuliposema as-suluk, maanahu kama wanavyoeleza waandishi, huwa liltizamu majmuati tasarufati dhahirati walbatinati walkhasati bishakhsi maa annasi wa maa dhati, nako ni kule kujilazimisha. Tukisema asuluku, yani mwenendo, kupita njia, ni kujilazimisha na mkusanyiko wa zile kazi zinazojifanya za dhahiri na zilizodhihiri na zilizojificha, na hasa hasa bishakhsi maa nnas, hasa hasa kule kutengamana pamoja na watu wa maadhati, yani suluku yako, maslaki yako wewe mwenyewe binafsi, unaenda enda vipi na unapokuwa na wenzio unaenda enda vipi, kwa mujibu wa tijaha almanhaj salaf. Qala ibn Mandhur, amesema ibn Mandhur maneno ambayo si muhimu sana kwa sasa, lakini ana umuhimu. Anasema maana ya suluk, salaka suluka, masdaru salaka tariqan, salaka almakana yasulukuhu salka, wa sulukan salakahu ghayrahu wa fihi wa aslakahu iyyahu wa fihi wa alayhi, lisanul arab. Haya sitataja maana yake kwa sababu wengi wenu hamtanielewa, baadhi watanielewa. Kwa hiyo ndugu yangu, dada yangu wa Kiislamu ambaye anajalia mahari yake kuwa ni da'wa as-salafia, anajalia mapambo yake ni tabia za salafia, anajalia gauni yake ni takwa salafi, kadhalika anajalia uturi wake na uzuri wake ni kutawadha, kadhalika anajalia ule muonekano wake wa vile ambavyo vinavyomlinda yeye alhasanati, mema. Na lengo katika hayo yote ni ridha rabbiha subhanahu wa ta'ala, anatafuta radha mola wake, kwa mubtaghaha aljanna, na anatafuta pepo, tasiru maa zaujiha daiya haithu sara, anatembea pamoja na mumewe ambaye ni dai, tafuta tapotembea. Haina maana akienda Dar es Salaam na yeye kaenda naye, akienda Arusha na yekenda naye, akaenda Bukoba na yekenda naye, akaenda wapi si Mwanza akaenda naye, akaenda Uganda akaenda. Hamaanishi hivyo. Huyu mwanamke wa kisalafi tasiru zaujia, tasiru maa zaujiha daia aitu saa, anatembea na mumewe daia salafi popote atapotembea. Ina maana zile tabia alizokuwa nazo mumewe za kisalafi na njia anayopita mumewe, na yeye ataongoza hiyo hiyo. Hana upinzani kwenye sharia ya Allah, hana kupindapinda mwanamke huyu. Huwa yakunu hiya takunu sumaya tahadhi al-umma, anakuwa sumaya wa zama hizi katika umma huu. Tayyib, kadhalika watakunu aunan li abiha wa akhiha li nusrati ila hadha ad-din al-azim, na anakuwa yeye ndio msaada wa kumsaidia baba yake, kumsaidia kaka yake, kuunusuru na kadhalika kuinyanyua dini tukufu ya Uislamu. Mwanamke anatoa msaada mkubwa kama alivyokuwa Khadija bintu Khuwailid. Nadhani mnajua sira yake ilikuwa nini, radhiallahu ta'ala anha wa ardhaha. Khadija bintu Khuwailid, namna alivyokuwa anainusuru dini, namna alivyokuwa akimriwaza mumewe ndani ya msimamo wa dini, hamuhuzunishi wala hamkatishi tamaa, tofauti na ummahati wa leo, tofauti na wasichana wa leo, tofauti na wabanati wa leo. Wanaume wanaweza wakakata tamaa na dawa, wanaume wanaweza wakakata tamaa na kumtolea mali zao kwa ajili ya mwanamke ndani ya nyumba. Ukirudi ndani ya nyumba ni kaburi, kutoka nje ndio kuna bustani. Hayo yapo yanafanyika. Kwa hiyo unatakiwa wewe na wewe uwe kuni Khadija binti Khuwailid, kuwa ni Khadija binti Khuwailid wa zama hizi, unamsaidia daia mume aliyekaa sawa sawa, na kama kapinda mnyoshe. Lakini na nyie msiwe ni break za kugoma kabisa, mnachoambiwa hamtaki kwa waume zenu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kumbuka kaburi lako, kumbuka umauti wako, lini utakufa, utaingia kaburini, utafufuliwa, utahisabiwa, utakaa wapi? Allah jalla waala ndio anajua. Kila mmoja ajiandae kwa ajili ya umauti wake, kama wanavyosema wazee, huko iliko ina mapua ndio watu tunaenda huko huko. Usijione ni keki ndugu yangu, usijione wewe ni almasi, usijione wewe ni dhahabu. Kuna siku vitu vyote utaviacha. Kama kabati lako umelijaza vitu vya sawasawa, vyeni vimekaa vizuri vya dhahabu, sahani na makabati ya dhahabu vimejaa, lakini ujue unaweza ukawa kwenye kaburi lako wakaja mende na tandu na nyoka, hutakaa na dhahabu zako. Kwa hiyo jitahidini, na Allah jalla waala namuomba atuongoze sote katika kudumu katika haki na katika hii da'wa salafia. Tayyib, lakini pia unatakiwa uwe na tabia ya kuwa ni mwanadada wa kujifundisha Qur'ani. Pamoja kuwa mnajifundisha, lakini kuna baadhi pengine wakapatwa na uvivu na uzembe wa kuiacha Qur'ani kusoma. Someni Qur'ani kwa wingi, jifundisheni Qur'ani kwa wingi, waelimisheni watoto wenu, msiwe wavivu kuwafundisha watoto wenu. Hivi udhani hujui kwamba mtume wako sallallahu alaihi wasallam anakwambia, idha mata ibn adama wa fi riwaya idha mata ibn untha, atakapokufa mtoto wa Adam au atakapokufa mtoto wa mama kwa mwanamke, inqata amaluhu illa min thalathi, amali zake zote zinakatika isipokuwa amali tatu ndizo zinazobakia. Moja katika amali tatu zake hizo ambazo ameziacha, awwaladin salihin yad'u lahu, au akamzaa mtoto mwema akawa amembakisha hapa duniani, mama ameshafariki, mtoto mwema ndio kabakia. Waladi tena swali hili, mtoto mwema yadu lahu, sifa mtoto huyo anamuombea mzazi wake. Huoni raha wewe? Unatarajia kuombe nani? Watu wengi ndio hawa, kila mtu ana mifundo katika nafsi, hataki hata kukuona mbele yake. Muandae mwanao vizuri, rabbiha tarbiyatan hasanatan tarbiyatan salafiyatan, mlee mwanao katika malezi mazuri, malezi ya kisalafi ya wema uliotangulia, ili aje kukumbuka baadaye wewe unapokufa. Anani atakuombea dua wewe? Umeacha watoto wangapi? Utawaacha watoto wangapi ambao wewe atakuombea dua? Au unajua kwamba watatangulia watoto kufa kabla ya wewe? Kwa hiyo jiandaeni katika kuwafundisha watoto wenu. Nyinyi ndio walezi wa nyumba. Nyinyi ndio wasimamizi wa nyumba kwa watoto wenu. Nyinyi ndio wenye kutoa mafunzo bora. Nyinyi ndio wenye kutoa semina bora kwa watoto. Kwa hiyo jitahidini muache watoto waliokuwa bora. Watoto wema. Wa ila basi kitachowapata msije kuzilaumu isipokuwa nafsi zenu. Namwomba Allah tabaraka wa taala wote atujalie kuwa ni walezi wa watoto wetu waliokuwa bora, ni walezi bora ambao tunaweza kuiokoa jamii katika yale majanga uliokuwa nayo. Tumombe Allah tabaraka wa taala athabati katika hilo. Lakini Allah jalla wa ala anatuliwadha sote kwa ujumla, mimi na wewe. Chochote unachokifanya mwanamama, chochote unachokifanya mwanamke wewe, ni kwamba Allah hakipotezi, kinahifadhiwa. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasema fastajaba lahum rabbuhum anni la udhiu amala amilin minkum min dhakarin au untha. Allah akawaitikia, mola wao akawaitikia maombi kwamba mimi sipotezi amali ya mtendaji yoyote katika nyinyi, awe mwanaume awe mwanamke, haitopotea. Ba'dhukum min ba'd, baadhi kwa baadhi. Hamasisho lote hili ni kuwataka akina mama warudi katika mstari wa sawa na wamwogope mola wao subhanahu wa ta'ala. Nafanya kunyofua nyofua na mengi ya kuzungumza, lakini wajue kwamba wao wanawajibishwa kama walivyokuwa wanaume, kwa sababu kama tulivyozungumza, innaman nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Hii ni maana ya as-suluk. Ma maana kalimati al-manhaj as-salafi? Nini maana ya al-manhaj as-salafi? Ayatuha al-akhwat wa ayatuha al-ummahat wa ayatuha al-banat wa qabla an ulqi alaykunna, qabla sijawa ambia na kuwatolea kwenu nyinyi maana ya neno al-manhaj as-salafi, fahamana Allah wa iyyakum wa iyyakunna sawab al-hujjati fi dunya wal akhirah. Namomba Allah atufahamishe sote sisi na nyinyi ukweli wa hoja duniani na akhira. Katika yale ambayo nataka niyazungumze, na haya ni asili ya maneno anayazungumza Sheikh Ubaidullah Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala, anasema hivi: uridu an uarifa almanhaj as-salafiyya wa ta'arifa almanhaj as-salafi yastad'i minna shay'ain. Uridu an uarifa almanhaj as-salafiyya, nataka sasa niwaambie nini maana manhaj as-salafi. Wa ta'arifu almanhaj as-salafiyyi yastad'i minna shay'ain, na kuitoa maana ya manhaj as-salafi kunahitaji vitu viwili. Naomba mnisikilize vizuri. Nini maana ya manhaj salafi? Tumeona bwana manhaj yake bwana mbaya bwana. Ah, yule sio salafi. Nini maana ya maneno haya? Kwa hiyo kunahitaji vitu viwili. Cha kwanza tujue al-awwal fi salafia. Maana ya neno as-salafia. Wa thani fi tahdidi hadha al-manhaj. Katika kuipa mpaka na taarifu manhaj hii. Kadhalika na maana yake ni nini? Ubainifu wake kimaana ni upi? Nisikiliza vizuri. Fasalafia, maana ya usalafi. Maana ya usalafi, al-amru fiha wadhihun, jambo lake liko wazi. Fahiya min haythu lughatu, fahiya min haythu lugha, basi katika upande wa lugha, nisbatun ila man salafa. Ukisikia manhaj ya salafia, salafia maana yake ni kitu kinachonasibishwa kwa yule ambaye ameshatangulia, salafa, amepita. Bimaana madha, mtu akipita huko nyuma anaambiwa huyo salafa, huyo amepita salafa. Fayuqalu lilmadhi, huambiwa yule anayepita asalifu. Ah, ashapita huyo, mwenye kupita. Wa idha amdha alinsanu shay'an, na mtu atakapopitisha kitu, kashakipitisha, kama ni maamuzi, kama ni nini, kila lahu anaambiwa aslafahu, amekipitisha hicho kitu, kimeshapita hicho. Wa fil hadithi, na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aslamta ala ma aslafta min khairi, yani ma amdaita min qabl, umeufanya vizuri uislamu wako juu ya yale uliyoyapitisha kutokana na khairi. Yani kwa maana ma amdaita min qabl, yale uliyoyapitisha kabla. Maana ya kiistilahi ya hiyo as-salafia, sikilizeni nini maana ya salafia. Salafia ni kina nani? Wahum khaswatu ahli nabii sallallahu alayhi wa sallam, nao ni hasani wale watu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. wa khalisatu atba'i, na wale wanayumfuata mtume tu. Kullu man madha ba'da an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kila aliyepita baada ya mtume, ala athari, kufuata nyayo na nyendo za mtume, min ashabihi, katika masahaba zake, wa a'immati tabi'in, na maimamu wa matabi'in, wa man ba'dahum, na waliokuwa wao, wote hao ni mtu akipita anahesabika amepita njia ya nini? As-salafiyya. Idhan fa idha utliqa lafdhu as-salaf as-salih, likiitwa tamko la as-salaf as-salih, napoitwa tamko hili salafu sale, nasani mnasikia sana salafu sale, salafu sale ni kina nani? Salafu sale wanakusudiwa kina nani? Fa innahu la yansarifu illa ila al-qurunith thalathati al-mufaddala, hawakusudiwi isipokuwa wale waliokuwa katika zile karne tatu bora. Karne ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, karne ya wanafunzi wa masahaba, na karne ya wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, wale ndio salafu sale. Kwa hiyo atakayepita njia yao wale ataitwa salafiyun. Nanielewa eh? Atakayepita njia ya masahaba, njia ya tabi'in, asbai tabi'in, huyo ataitwa nani? Salafiyun. Ni mwenye kufuata njia ya wale wema waliotangulia. Lakini sharti wale waliopita wawe wema, sio akina Abu Jahali, akina Abu Lahabi, akina Abdullah bin Ubay bin Salul, kwamba hao nao ukiwapata ni salafu. La, wale salafu ki lugha tu, ambao washapita lugha tani, lakini mwenendo wao si mzuri, si watu wema wale wa kuwafuata. Kwa hiyo mpaka sasa pia tunawafuata wema waliotangulia, tunakusudia wale masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada yao. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابعون ثم أتباع التابعين. وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كوهين يمعنا يا السلفية كوه جملة واكي. لكن فيها نتاكم تنبوه كيف كموجة kuna mengi ya kuyazungumza lakini nitanyofoa. Wa alamna barakallahu fikunna, Allah wabariki yueni, anna salafiyata, kwamba huu usalafi, injia ya wema waliotangulia, lam yuassistaha ahadun min albashari, hakuna hata mmoja aliyeanzisha katika binadamu, fi ayi zamanin au makani, katika zama zozote au sehemu yoyote. Falam yakuni shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala المجدد الثالث للسلفية. حكوا شيخ محمد بن عبد الوهاب قام بين مجدد وتات وهو سلفي كما نبيهم جاب هذه الوات مع أخيه الإمام محمد بن سعود رحمه الله الجميع فمجنا نبيك محمد بن سعود هاو سوى هنزلش وهو سلفي هاو كون مجددين للسلفية ونقفن يوبي وسلفي كما نبيسكي جاب هذه الوات وسيو جتنبوه وسيو إليوه kuna salafia jadida. Kwa hiyo tunasema wanawachuoni hawa si kwamba ndio waanzilishi, wala man qablahuma min ahli alilmi, wala waliokuwa kabla yao katika wanawachuoni si ndio walioanzisha usalafi, sio. Wa aimmati din wa du'ati alhaq ila hadhihi almillati alhanifiyya muassisina laha mithla shaykh islam bin taymiyya wa talamidatihi, hawa wote hawakuwa ni wenye kuanzisha usalafi. ومن قبله كالأئمة الأربعة نوريكو قبل ياو كما إمام ونن ومن سمينا من أئمة نوينجين وينجين بوتن واتق مجنى ياو كتك مجمام ولا تابعين ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هاوات السوء وليو وانذيش وسلفي يا إلبيني هايو بل حتى النبيون والمرسلون حتى من نبي نمي جنبي أمبو بلغوا عن الله ما أراده من الشري وميثكيش يلي أمبو الله ميكسليا كتك شريا ومن بعدهم نوريكو بعد ياو بينا واو نتوم السيو وانزليش ودعوة سلفية. فجميع أقوال الناس يعني نسمى كمبا وسلفي هكونا ونكتغمية سفقوة ونكتغمية النس والإجماع ما عندكو يليكو يواز كذلك الإجماع سما عندكو يليكو يواز kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fajamiu aqwali nnas, basi maneno yote ya watu, maneno yote wa amalihim na matendo yao, mizanuha indana shay'an, tunasema mizani yetu, mizani yake kwa sisi tutayapima kwa vitu viwili, an-nasu wal ijma'. Mtu akileta maneno yake, mtu akileta vitendo vyake, tunayaangalia kwenye mizani ya nasi, yanaendana na Qur'an, yanaendana na sunna, yanaendana na makubaliano ya umma, ahlul ilmi, as-sahaba. Yule ambaye maneno yake yatakuwa yameafikiana na maandiko, aya au hadithi au ijma, yatakubaliwa, na yule ambaye ameenda kinyume na hivyo basi yatakataliwa. Ndio maana mnaona kelele zote hizi ambazo za kiuadui na upinzani, ni upinzani huu ni kwa sababu watu tunawaonyesha ile njia sawa. Hatutaki maneno ya watu wa kawaida, tunataka wahai ndio ufanye kazi, sheria ndio ifanye kazi, si maneno ya watu. Na kuna misingi maalumu, kwa sababu muda umeenda, ningetaja baadhi ya misingi ambayo ni muhimu. Mmoja katika msingi huo kama vile alintisabu ila salafia, kujinasibisha kwenye usalafi ni jambo linatakikana au halitakikani? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba hapana, haifai kujinasibisha, hali ya kuwa hawaelewi. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa unaotakiwa kwa mja ni kujinasibisha kwa wema waliotangulia. Fa inna kathira mimman yad'una annahum ahlus sunnati wal jamaa, wengi wanaodai kwamba wao ni katika ahlus sunna wal jamaa, wa annahum ala al-huda, na kwamba wao katika uongofu, yashma izuna min al-intisab ila salafia, wanaona kigegezi, wanaona kichefuchefu, wanaona kinyaa, wanaona udhia kujinasibisha kwenye usalafi. Wa hatta tatma'inna qulubuhum ila hadhihi an-nisba, ani al-intisab ila salafia وتقوى عزيمتهن لان ما وقر في قلوبهم من الاشمئزاز منها فهي وسوسه شيطانيه. يعني kwa maana nakusudia kwamba kuna watu kujinasibisha kwenye usalafi hawataki, wanasema jambo ambalo halipo, wanaona kigegezi. Nasema hawa ni kwa sababu wanashawishiwa na shetani. Hawa shetani anawashawishi. Kwa nini? Kwa sababu kama wewe unajiita ni katika ahlus sunnati wal jamaa na unakubali kwamba pengine wema waliotangulia walikuwepo, na neno salafi wengine wakasema kwamba hili jambo halipo kabisa, na hali yako ni lugha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alizungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kumwambia binti yake Fatima, akimwambia fa ni'ma salafu ana laki, bora ya watu waliokutangulia wewe ni mimi mwanangu kwako, mimi ni salafu wako bora kabisa aliyokutangulia wewe. Lakini pia Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri kabisa, anasema ili mtu ajinasibishe kwenye usalafi, anasema la aiba, hakuna aibu, ala man adhahara madhhaba salafi, yule atakayeitangaza na kuidhihirisha njia ya wema waliotangulia hakuna aibu. Wantasaba ilai, akajinasibisha nayo hakuna aibu. Waataza ilai, akajiegemeza nayo hakuna aibu. Bali yajibu qabulu dhalika minhu ittifaqan, bali kunapasa kulikubali hilo kwa makubaliano. Fa inna madhhaba salafi la yakunu illa haqqan, madhhabu ya salaf, njia ya salaf haiwi isipokuwa ni kweli, kwa sababu wanaofuatwa ni wale wema waliotangulia. Haya ameyasema Sheikhul Islam bin Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa mjalladi wa 4 ambao yamekusanywa na Ibn al-Qasim. Fa hadha alam min a'lam manhajina al-mashhudahum bi jalalati al-qadri والسابقة في الفضل ينقل الإجماع. ومن هو ابن تيمية إذا نقل الإجماع إنه حجة في نقل الإجماع نمن جنيه ينهي اندليا أما الشيخ الإسلام بن تيمية نناني كتشيش قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنا سمع كتكوجي علامة زوات البدع من علامات البدع ميونغوني معلامة زبدع ترك انتحال السلف الصالحين kuacha kujinasibisha na wema waliotangulia. Min alamati albidai, miongoni mwa alama za bid'a za uzushi, taruku intihali salafi salihi, ni kuacha kujinasibisha na wema waliotangulia. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba kujinasibisha na wema waliotangulia hili jambo halipo, halifai, utakuwa wao na alama za bid'a, ni katika alama za bid'a waliokuwa nazo. Anataka ahalalishe yale mambo yake ya kiuzushi aliyokuwa nayo, na haya yashatokea kwa watu. Kwa hiyo uwezo ukamkuta khalafi, fala tajibu khalafiyan la siyama almuntasibuna ila aljamaati aldawiyya alhaditha aldhahira fi sahati alyawm walmunawiya li ahli sunnati waljamaa illa wa huwa yakrahu salafiyya, utamkuta yoyote ambaye ana mnawaa, ana upinzani na uadui na Ahlus Sunna wal Jamaa, kwa anachukia Salafia. Ndio mnaona wao mahizbi wote wanachukia dawa Salafia, munafikuna wote wanachukia dawa Salafia, alkafiruna wote wanachukia dawa Salafia, na mubtadiuna wanachukia dawa Salafia wakishirikiana na mahizbi wao. Haitapendwa dawa hii isipokuwa na wale ambao waliomua waliamua kujinasibisha na wale masahaba ambao wametangulia. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa alintisabu ila Salafia. Lakini kingine cha kuangalia katika kaida na msingi wa pili, yu'rafu ar-rijalu bil haqq wala yu'rafu al-haqq bir-rijal. Siku zote haki haitazami kwa kuangalia watu kuhubiri kwamba hapa pana haki unamwangalia mtu. La yu'rafu ar-rijalu bil haqq, watu hawajulikani kwa haki. Wala yu'rafu al-haqq bir-rijal, wala haijulikani haki kwa kuangalia watu. Yaani kwa maana yu'rafu ar-rijalu bil haqq, watu watajulikana kwa kuitazama haki. Tunaiangalia haki alafu tunamwangalia yule mtu wako kumbe anaendana na hii haki. Lakini si tuangalie watu alafu ndio tujue kwamba ni haki. Hapana, si hivyo. Maana ya kaida hii imeletwa maelezo mengi ya ahlul ilm, lakini yatosha kwamba haki siku zote usimtazame mtu kwamba yule ndio ana haki. Itazame haki kwanza, ndio utawajua watu kwamba wao wako katika haki. Itazame haki, ndio utawajua watu kwamba wao wapo katika haki. Muda naona umeenda. Ilikuwa kuna mengi ya kueleza. Hii ilikuwa ni sehemu tu, nukta ya kwanza, almar'atu suluku almar'ati tijaha almanhaji as-salafiyya. Lakini kuna suluku hafil adab, suluku yake mwenendo wake katika adab, anatakiwa aweje mwanamke wa Kiislamu Salafia, mwenendo wake unatakiwa uwe vipi. Hilo jambo pia la muhimu. Lakini pia mwenendo wake katika nyumba yake anatakiwa awe vipi, na mengine mengi tumeshatanguliza. Yaani hapo tuyazungumza nyuma, yote ndio yanaendana haya mbele ambayo tutakuja kuyazungumza katika siku za baadaye, biidhnillahil karimil mannan, kama Allah jalla wa ala atakuwa ni mwenye kutuendeleza na kutupa uhai. Lakini kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na akina mama wa Kiislamu, wanatakiwa warudi katika njia ya sawa, njia ya wema waliotangulia, njia ya masahaba, kuuza kwako, kununua kwako, kukaa kwako, kula kwako, kutembea kwako, kuingia ndani kwako na kutoka, kutembea kote kuwe ni kwa ajili ya Allah jalla waala, alafu kuendane na ule mwenendo ambao masahaba waliishi nao. Usipende kuuza kitu usichokielewa uhalali wake au haramu wake. Usipende kununua kitu usikielewa halali wake au haramu wake. Usipende kufanya mambo ambayo hujui namna ya kuyafanya yanafanywaje, mpaka uzingatie kwani wema waliotangulia walifanyaje. Lakini pia katika mambo yetu tunayoishi ndani ya ndoa, maisha yetu ya ndoa yawe yanaenda sambamba na maisha ya wema waliotangulia. Mume aishi na mkewe kama walivyoishi masahaba na wake zao, mke aishi na mumewe kama walivyoishi mama waumini akina Aisha, akina Khadija, akina Ummu Salama na wengineo walivyoishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukubali kunyoshwa na tukubali kunyooka. Narudia tena, tukubali kunyoshwa na tukubali kunyooka. Sisi akina mama wa Kiislamu as-salafiyat, isiwe ni salafia di'aan, kwamba wewe ni salafia lakini madai. Walikuwa wengi katika wanaume, mtu anajiita salafi lakini asome hani hasomi dini kabisa, lakini madaftari yake salafi. Mwanamke wala madrasa haitaki kabisa, lakini pengine ukiangalia ndani salafi yetu. Itakuwa si sawa, najidanganya. Kujinasibisha kwenye njia ya waliotangulia ni madhehebu ya haki kabisa, watu watakiwa warudi kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Nikiishia hapa itakuwa ni aula na ni bora zaidi. Mengineyo tutakuja kuyazungumza katika mihadhara yatakayokuja huko mbeleni biidhnillahil karimil mannan, tukijaliwa uzima na uhai, kama ni mwakani, kama ni miaka ijayo. Lakini kuna suluku almar'ati, kupita mwanamke mapito ya kiadab, katika adab, katika nyumba yake, katika mazishi, katika mavazi, katika udugu, kuunga udugu, jambo ambalo limepotea kwa watu wengi, limepotea. Mtu akikata udugu kwa sababu za kisiasa, kama wewe ni CCM mimi ni kafu, tusizikane, tusijuane, tusitembeleane, na huyu anajiita Muislamu, sasa mambo gani haya? unatuletea nini katika hii dini? Tusipende kugombana mizozo ambayo inakata mafungamano ya dini yetu. Dini inatufundisha tuwe ndugu, tena tuwe wamoja, umoja uliokuwa wa kweli. Na tusipende sana maneno maneno. Na saha zangu za mwisho kabisa, akina mama, mnatakiwa mjiangalie, mziangalie familia zenu. Sasa hivi tunasubutu kusema kwamba malezi kuwalea watoto yamekuwa ni mazito. Challenge ziko nyingi. Mifumo ya kileo iliyoibuka hii na vishawishi mbalimbali vinatukwaza kuwalea watoto katika mfumo halisia. Sasa jitahidi mwanao unamkamata kisawasawa kati ya kumfundisha mafundisho ya kiroho, mafundisho ya dini, mwanamke wa Kiislamu. Usizembee na mtoto wako. Mjenge mtoto wako katika imani iliyokuwa sawa, alafu jengea kwamba ukifa huyo atakuwa ni waladun saleh. Utakuwa umeacha turathi Islami iliyokuwa bora kabisa mbele ya Allah jalla wa'ala. Barakallahu fikun wa ahsanallahu ilaykunna wa jazakunallahu khairal jaza. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.